Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto przekorzystne z premią 200 zł. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją PeoPay na pekao.com.pl lub w aplikacji PeoPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat tynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropaletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olimp Labs. W trosce o oczy Polaków. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 lutego, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Rodzina, przyjaciele i wierni fani żegnają w Lublinie Romualda Lipkę. Dziś pogrzeb kompozytora. W Sejmie o budżecie posłowie debatują nad projektem tegorocznych finansów państwa. Dzieci z giżyckiego hospicjum Promyk dostaną pomoc finansową ze Stanów Zjednoczonych. Lublin żegna Romualda Lipkę. Z balkonu miejskiego ratusza odegrano utwory Cisza i jeden z najsłynniejszych utworów kompozytora Jolka Jolka. W ostatniej drodze muzykowi towarzyszą nie tylko mieszkańcy Lublina, ale także osoby, które na tę uroczystość przyjechały z odległych zakątków Polski. To jest mój bardzo dobry przyjaciel Romek. Znaliśmy się 40 lat. Kiedyś jeździłem z nimi w trasy. Przyjeżdżał do mnie, u niego zawsze byłem. W Kazimierzu żeśmy co roku się spotykali. No, bardzo przykro. Był dla mnie wielkim człowiekiem, olbrzymim kompozytorem. Wychowałam się na muzyce jego, całą podstawówką po prostu śpiewało się jego utwory. Wybitny człowiek i chcę, będąc na tej uroczystości, oddać ten hołd. Jesteśmy z jednego roku i ja mieszkałem w hotelu na piętrze fabrycznym, pracowniczym, a oni cały czas grali, to znaczy cały zespół. Jeszcze nie nazywał się Budka Suflera, ale już był znany u nas i nam przygrywał. Widywaliśmy się często, jak z tą pierwszą klawiaturą biegł na przystanek. W lubelskiej archikatedrze rozpoczynają się właśnie uroczystości pogrzebowe zmarłego w ubiegły piątek współtwórcy Budki Suflera. Romuald Lipko zostanie pochowany na cmentarzu przy ulicy Lipowej. Prawo i Sprawiedliwość mówi o zrównoważonych dochodach i wydatkach. Opozycja o rosnącej inflacji. W Sejmie trwa debata nad tegorocznym budżetem. PiS podkreśla, że ustawa jest historyczna, ponieważ po raz pierwszy zakłada równowagę dochodów i wydatków. Opozycja mówi o wyprowadzeniu deficytu poza budżet. Dochody i wydatki są zbilansowane i osiągną ponad 435 miliardów złotych, mówił przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, poseł PiS Henryk Kowalczyk, i dodawał, że kluczowe programy społeczne są zagwarantowane. Na program 500+, który od 1 lipca 2019 roku obejmuje już wszystkie dzieci do 18 roku życia bez kryterium dochodowego. Również są środki na finansowanie z Funduszu Solidarnościowego świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. To jest ta realizacja deklaracji wobec grupy osób niepełnosprawnych. Również dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, oczywiście tak zwanej trzynastki. Budżet nie podoba się opozycji. Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że brakuje w nim 52 miliardów złotych na pokrycie wszystkich wydatków. Oszustwo tego budżetu to nie tylko wyprowadzenie kilkudziesięciu miliardów poza budżet. Jest jeszcze inne, chyba gorsze dla Polaków i odczują to bardzo mocno w 2020 roku. To kolejne dotkliwe oszustwo. To podatek, który nałożyliście na każdą złotówkę, jaką Polacy wydadzą w 2020 roku. Wiecie, jaki to podatek? Podatek inflacyjny, czyli wasza drożyzna plus. Budżet zakłada, że planowany wzrost gospodarczy wyniesie 3,7%, a średnioroczna inflacja 2,5%. Pomoc ze Stanów Zjednoczonych dla dzieci z giżyckiego hospicjum Promyk, ponad 40 tysięcy dolarów, przekazała Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa. Pieniądze są potrzebne, bo dyrekcja chce stworzyć stacjonarne hospicjum. Obecnie ma pod opieką 13 chorych dzieci. Niektóre mieszkają nawet 100 kilometrów od Giżycka.

Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No Gosiu, dziękuję za Pozytivum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwety. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Ziemia jest już odmarznięta. Mam tę informację od zaprzyjaźnionej lżdżownicy. Potwierdził ją też anonimowy kret. W takim razie dla rolników zima się definitywnie kończy. Będzie można wreszcie wyruszyć w pole, poszaleć traktorem. Sprawdźcie Państwo stan swoich maszyn i zaczynamy. Za chwilę Marek Motas przekona nas o bezsensowności siewu. Życie od A do D. Jaka to wiosna, że ptastwem ciochra się w zieleni. Jaka to wiosna, jęczmień nieudany, pszenica wymarzła, rzepak ladaco. I co, i przemysł tłuszczowy stanie? A skąd? Rząd to oleje znowu sprowadzi z Ameryki. Dlatego sołtys ogłosił stan klęski żywiołowej. Ministerstwo poparło ten stan i zaraz pierdut upadła się rozległo. Jak 30 lat temu PGR-y się rozpędziły, to do dzisiaj są rozpędzone. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w naszej wiosce rzuciliśmy się na uprawy bezpieczne. Na przykład jedna baba zasiała mak, no ale nie wiedziała wszak, że wydane są zakazy, że nie wolno siać zarazy. No zresztą przyszli narkomani i wyrwali mak tej pani. Próżny baby był wysiłek, poszła baba na zasiłek. A znowu pod lasem zasiali górale owies. No od końca do końca. Zeżar pies. A spyta ktoś, co było dalej? No na zasiłku są górale. Na przykład mój sąsiad w zeszłym roku, no kto zgadnie, co w zeszłym roku posiał mój sąsiad? No mój sąsiad w zeszłym roku posiał gdzieś materiał siewny i dopiero dzisiaj o 21:00 znalazł go pod workami ze skamieniałym cementem. Ale było już za późno, a ziarno było za wczesne. No kiedyś u nas to zasiano z tym, że nie chodzi mi o sianie, tylko o siano. Więc za siano, chłopie, mogłeś dostać, ja wiem, no worek z kartoflami wewnątrz. A dzisiaj siano kosy? Chyba kasy. Dzisiaj nie liczy się kosa, tylko kasa. Powodzie nawet są tak nieregularne, że strach nawet ryż posiać. Dlatego każdy sianiem się wykręca, a żyć trzeba. No, co zrobisz, chłopski synu? A jeszcze nie tak dawno, po nieudanych zasiewach, co się zbierało? No, zbierało się plenum i ogłaszało obfite plony i duży wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku 36. No, taką siali propagandę. No i co siać? No, jak to co siać? No siać propagandę. Siać propagandę można na wiele pokrętnych sposobów. Ja na przykład się wybrał najprostszy. Do siania propagandy przede wszystkim potrzebny jest gnój. Dużo, dużo gnoju. To dla propagandy najlepsza pożywka. Załadowałem wóz. Załadowałem nawóz i hajda na pole. Kucnął ziem nad wykopanym dołkiem, natężyłem się z całej siły, potem gazetą trzymaną w prawej ręce, jak ziem walnął o sztylisko od łopaty i jeszcze raz, i jeszcze mocniej, tak że wszystkie litery poodpadały od gazety, wpadły do dołka, który zasypałem ziemią, zalałem gnojowicą i udeptał ziem gumofilcem. No i co? Wróciłem do domu i już w rolniczej gazecie przeczytałem pięciolinijkową wprawdzie notatkę o sianiu propagandy. Ale już na drugi dzień poważna gazeta rozwinęła tę notatkę do rozmiarów kolumny, co nieliczący się z niczym tygodnik satyryczny skwitował obelżywym rysunkiem na całą stronę, a organ centralny w artykule wstępnym wymienił z nazwiska tych, którzy za tym stoją, a z inicjałów komu to służy. Wiadomości na przykład nazwały to grą polityczną i próbą siania niepokojów prowadzących do rozdarcia koalicji. No nie dość, że propaganda rozrastała mi się wspaniale, to zaczęła mi się sama rozsiewać. No teraz już nie wychodziłem na pole, tylko z gazet i radia dowiadywałem się, jak mi leci. No wszyscy donosili, że idzie mi bardzo dobrze, wręcz wspaniale i że w porównaniu z analogicznym okresem roku i tak dalej. A tak naprawdę, no było mi nie tak dobrze, jak czytałem. Było mi coraz gorzej. No nie będę ukrywał przed wami, było mi fatalnie. No zacząłem pić. No dziś na przykład po raz pierwszy odmówiono mi kredytu w sklepie na czacho tego tłuka. Dawni przyjaciele odsunęli się ode mnie. No na szczęście znalazłem nowych sojuszników, których no wbrew propagandzie wciąż przybywa. Jednym słowem jest nas coraz więcej. Siała baba Mak, nie wiedziała wszak, że wydane są zakazy, że nie wolno siać zarazy, a jej forsy brat. Hej! Mućka, piosenka o tym, że kochać należy każdą istotę, kabaret Widelec. Mućka miała fajny brzuch, jadro mleka, dziennie coś, co lubię. Yeah! Ule mi dawały miód, chociaż wszół pięć było w sumie. Z burkiem można było kozy paść, chociaż wiem, że go ubodły, gdy je pas pierwszy raz. Mama kota co dzień zagłaskałaby na śmierć, a owieczka dawała ser. Piękne jak kombajn, chyba go kupię. Jak kury w galopie, jak świnie na skupie. Yeah! Przyszła zima, nastał chłód, kogut nigdy już nie piał tak samo. Burek biedny w oczach chudł, więc co noc wściekał się pod bramą. Tylko Mućka śmiała się, choć jedyna w kraju była chora na PSE. Każdy zwierz miał ten pech, że chorował lub zdechł, tylko wilki były okej. Yeah, yeah, wow! Kabaret Elita, Chłop i Baba, czyli ludowe rozmówki domowe. Babo! Na? Masz ją chałubicę jedną, tylko no i no, ty jakaś całkiem niereformowalna, choć raz by się jakoś po ludzku odezwała. A no, to nie po ludzku jest? No niby, że też, ale jakoś tak monotonnie, zapytałaby ty czego albo słucham, no. No przecież jak ja mówię na, no, to znaczy tyle co czego albo słucham, nie? A niech tobie będzie, brat Ruro. No to babo, powiem tobie, że wzbierają we mnie grona świadomego ludowego buntu. A jak ja ciebie znam, Stachu, toś pewnie za mało albo za dużo wypił. Ty swoim tym durnym gadaniem jeszcze ze mnie pijaka zrobisz. A ja przecież świadomy praw i obowiązków obywatel. Stachu, a może by my tak do ośrodka poszli, co? By tobie doktor zbadał to wszystko, nie? No. Te morfologie, mocze, łoby, a zwłaszcza łopat. Tej to tylko jedno w głowie. Ja zdrów całkiem, tylko żeby mnie wkurzyły. Kto? Jak to? Łani! Stary Mozyrko mówił, że oni do naszej wioski łopce zboże wpuszczają z zachodu. A te oni to kto? Oj, babo, to taka transcendencja. Oni, babo, to zawsze inni. Raz ci, raz tamci, a potem znowu ci. Oj, Stachu, aż ty mądry jesteś. No pewnie. A może jednak by my ci zrobili te badania, co? Krzywa kociuwa, badania i badania. Nic mi nie jest, tylko trzęsie mną gniew, który trony może przywrócić. Dobra, ja tobie wyjaśnię, durnoto. Oni wzięły i sprowadziły do nas tanie zboże z tego, no jak mu tam, no, z zachodu, o, z zachodu. Znaczy się, że nasze było droższe? No i co, że droższe, ale nasze. A ja gdzieś słyszała, że nasze i droższe, i gorsze. Tak ludzie mówiły. Kto mówił, kto? Ludzie. Ja zaraz pod sąd. Jak nasze było, gorsze mogło być, jak ono nasze? Ono, znaczy, nasze plewów może miało i więcej i zabrudzone silnie było, ale przecież co nasze, to nasze. A jak nasze, to lepsze, chociaż ciut gorsze, durna. A wiesz, Stachu, że teraz to trochę pojmuję. No, no. I to jest ta transcendencja. No trochę też, ale głównie dialektyka. Stachu, no. A czemu naszego zboża było mniej? No po pierwsze, bo był nieurodzaj, wiesz. A po drugie, my mniej posiali. A u nich, no. U tego zachodu, no. To nie było nieurodzaju? Był, chwała Bogu, jak malowanie. To jak one zrobiły, że miały więcej zboża od nas? No właśnie, diabelskie sztuczki. A ja diabelskiego zboża do wioski naszej rodzinnej ojczyzny nie wpuszczę. Swoje lepsze. No pewnie, no swoje lepsze, to no. Na pewno, ale jak się swojego nie ma, to tam to też dobre jest. Ty babo, idziesz na lepiej pod szepty. Nigdy łopce nie będzie lepsze. No dobra, idę i wysieję nasze. Nasze co? No jak co, koromysłu synkate, zboże nasze wysieje. Ciekawe, jak ty jego wysiejesz, jak niezaorane. No wielkie mi co, to założę i wysieje. A czym założysz, Stachu, jak koń zdech, a traktor żeś przepił, co? To bez orania zasieje. A co zasiejesz, jakieś nic nie zebrał? No niby tak. A jak ja miał zebrać, jak wtedy też nie było co wysiać? Wiem, ja ich przychytrzę. Kogo? No tego zachoda. Pożyczę od nich ziarno, zasieję i swoje będę miał. Skąd będziesz miał? No durna całkiem. Jak pożyczę i wysieję, to potem zbiorę i będzie moje. Sam durny, Stachu, nie twoje, będzie tylko ich. Tyle, że na twoim wysiany, o. Masz ci los. Tak to jest, jak się człowiek zduryło w dyskusję wda. Niby jak moje będzie ich? Zresztą nie to nie, cudzego nie potrzebuję, swojego nie dam. No. Nie dasz, bo nie masz. I nie potrzeba mi, dam sobie rady, nie bój się. Aha, a co będziesz jadł? Mięso. Za chwilę Jacek Klejf o niespełnionej miłości na terenie magazynu Kółka Rolniczego. Wyobraźcie sobie, 14 kilometrów od Szprotawy, wieś Spomaszówkę, Tygielki. Tam jest koło rolnicze, Syporeksu, jak trzeba, kryte eternitem, z taką rampą, przy tej rampie kartoflisko, gnój już wywieziony i po tym gnoju leci para kochanków w kaloszach, w takich szarawarach, szałapytach, w takich szmajdochach długich, takie fartuchy mają baciane, berety, anteny nastawione na beretach, on i ona leci, nie wiadomo kto on, kto ona, bo mają takie same waciane czapki na głowie, cyklistówki i wpadają na tą rampę, bo mają do siebie bardzo wiele jakiegoś dobrego uczucia. No ale w jednych drzwiach kłódka, w drugich drzwiach kłódka, w trzecich nie ma kłódki i właśnie w rytm tej ballady wpadają do magazynu rolniczego, ażeby znaleźć tam dla siebie jakiś, prawda, luźny odcinek. I on do niej mówi tak. Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, matur kaweczko, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, zrobię ci dziecko, Asafucki. Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, a róbże, róbże, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, na tej tekturze, a on ta tektura się nie nadaje, bo oblana i dziwnie pachnie, a on w kącie worki, w workach nasiona, a na workach płachta zielona, a ona płachta sukna prezydialnego. Nie, nie, nie, nie, nie ruszaj jego. O, nie chcę, nie chcę na tym azbeście, bo po azbeście echo się niesie. Więc on, o tu, nawozy sztuczne. A ona, nie, nie, one są pożyteczne. Więc on, a na stole segregatory i kałamasz ważne papiery. Więc on, nie zadzieraj jeszcze koszuli, gdyż tu się wypisuje faktury i ona ćwier, ćwier, ćwier, ćwier, rolnicza dola, niewygodna odzież ochronna, ona ćwier, ćwier, ćwier, ćwier, co z nami będzie, w koło twardo same narzędzia, więc on chodź tu, stoi motocykl o siodełko, zaraz się oprzy. I ona brudne siodło sterczy sprężyna. Jeszcze proszę nie rozpoczynać. I on muszę, bardzo się śpieszę, gdyż mam zaraz zakładową wycieczkę połączoną z tradycyjnym pieczeniem barana. Tu należy się wyjaśnienie, że to żaden magazyn nie jest, tylko nowy lot załogowy, naturalny, środowiskowy. Leci stacja transplanetarna, w środku para eksperymentalna. On z hodowli klasyfikator, ona z gminy taryfikator. Kabaret Jorki przybliży nam za chwilę etymologię słowa kombajn. Kabaret Jorki przedstawia... Usłysz, by zrozumieć. Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy, witam pana, panie profesorze. Dzień dobry panu, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zebraliśmy się tutaj we dwóch, aby wyjaśnić słówko, którego jeszcze nie rozumiemy, a zrozumiemy. I jakie to słówko, panie profesorze? Kombajn. Kombajn, tak. Piękne słowo staropolskie, kombajn. Staropolskie, tak. Duże słówko takie. Słowo tak. Wręcz słowo można nawet, powiedzieć, tak. Powiedzmy sobie razem, panie profesorze, tak. Kombajn. Tak, jeszcze raz. Kombajn. Tak. Jak możemy do tego słówka się, panie profesorze, odnieść? Otóż słówko to składa się z przedrostka kom. Kom. Czyli chodź tu. Z niemieckiego, tak? Wyraźna naleciałość z języków germańskich. Tak. Kom. Kom na hause tam mleko gotować, prawda? Kom. Cumir. Kom cumir. Komputer. Tak. Komputer. O, właśnie. Kompresja. O, to bardzo eleganckie słowo. Wiele słów znaczących i eleganckich zaczyna się na kom. Tak, na przykład... Nie, garnitur akurat nie. Garnitur nie, właśnie. Nie. Kompresja na przykład. Tak. Kompresja, jest tak. presja. I kom. Tak. Prawda? Kom, czyli chodź. Presja. Będę cię przyciskał. Tak. Będę ci mówił coś. Tak, na przykład winietka. Winietka i będziesz przyciśnięty. Tak. Dychę proszę dać, bo inaczej... Nie przejedziesz przez groble. Właśnie. Tak. Panie profesorze, czyli mamy to kom. Tak. I kolejny człon to... Bajn. Podejrzewam. Tak. Nie ukrywam tego, że podejrzewam, że to bajn to jest naleciałość jakaś albo zapożyczenie. Zapożyczenie, bardziej. Z języka jakiego, panie profesorze? Z języka Brytów. Brytów, bo Brytowie często używali słowa bajn. Bajn, tak. A w jakim celu? W celu odstraszenia złych duchów. Właśnie, czyli odstraszam złe duchy. Tak, bajn. Odejdź zły duchu. Ty jesteś tu mi niepotrzebny. Niepotrzebny, nie. Gdybym cię chciał, to bym powiedział kom, tak. Ale mówię bajn. I tutaj, otóż, panie redaktorze, to bajn zdewaluowało było się, bo zostało N odtrącone. Tak. Dodane M. I śpiewa tam Beata, ale nie o tym mowa, bo potem w języku angielskim jest takie słówko jak bye, które też odstrasza złe duchy. Bye. Na przykład bye, love. Właśnie, bye, love, czyli jakby to przetłumaczyć na nasz język rodowity, bajaj. Bajaj bajarzu, muruj murarzu, tak. Graj muzyku. Tak, a piekarzu niech chleb upieczu. Bo tak się mawia, niech piekarzu upieczu chleb. Tak. Nie niech piekarz upiecze chleb, nie, to by było tak, zbyt to... proste. To i proste to jest nieeleganckie wręcz. Nie. Piekarzu upieczu chleb. Tak. Muzyku zagru na instrumentu. A ty dolej... Oliwy do ognia. Tak. Albo biopaliwa do baku. Właśnie. Tak. I w ten sposób zrozumieliśmy słówko kombajn. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Koniec. Jutro i w piątek po 13:00 Tomasz Żonda zaprasza na muzyczną pocztę UKF na żywo ze Szklarskiej Poręby, więc my się nie usłyszymy, a na zakończenie dzisiejszej audycji piosenka Mariana Chemara w wykonaniu Tadeusza Faliszewskiego, Piękny Gigolo. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Nie umiem mówić nic o literaturze, zawsze nie był przez cały Boży ruch. i tylko oczy zmęczone ma i duszę i robi z wdziękiem każdy trudny krok. Dyskretny metro skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go. Graczu lecą go muzyka, więc tańczy żigolo. Mały żigolo, śliczny żigolo, tańczy co noc na dancingu. Mały figolo, śliczny figolo, biedny miotki paść w smokingu. Milczy całą noc, tańczy całą noc, więcej przecież nic nie umie. Taki los, taki mózg, niech ją skończy rzewny bluz, on kłania się i znika. Siedziałem dziś z fortancerką tam przy barze i pani przyszła, zabiła serce mi. Przestanę mówić, gdy pani mi zakaże, przestanę mówić, gdy pani zmarszczy brwi. Przez jedna czuję, jak pije twe serduszko. Niech pan uważa, niech pan spamięta to, co panu powiem. Ja kocham cię, figolo. Mały figolo, śliczny figolo, tańczy co noc na dancingu. Mały figolo, śliczny figolo, biedny miotki paść w smokingu. Milczy całą noc, tańczy całą noc, więcej przecież nic nie umie. Póki saksofon gra, robi wdziękiem swoje pa, potem kłania się i znika w tłumie. Łukasz Szwed i powtórka z rozrywki, to już za nami. Przed nami muzyczna poczta UKF-u. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa. Muzyczna poczta UKF. Bye. To jest jedna z tych piosenek sprzed lat. Kiedy słucham, zawsze widzę przed oczyma teledysk. W latach 90. polskie teledyski to też było dzieło sztuki. Teksański i zespół Hej w muzycznej poczcie UKF-u. 22,7 trójek. Dariusz Pieruk czeka na Państwa zgłoszenia telefoniczne. Ja zerkam do skrzynki o adresie ukf@polskieradio.pl. Pan Wojtek zamówił Teksańskiego, a pani Paula pozdrawia nas z wietrznego Trójmiasta i prosi o No Ordinary Love, Shade. Yeah. Sade, No Ordinary Love w muzycznej poczcie UKF w programie trzecim Polskiego Radia. Państwo piszą ukf@polskieradio.pl, piszą prośby o muzykę Budki Suflera. W Lublinie trwają uroczystości pogrzebowe Romualda Lipki. Budka w tonacji trójki po 14 u Piotra Kaczkowskiego. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Pan Piotr pisze tak. Jutro swoje okrągłe urodziny świętować będzie Peter Gabriel. Proszę o utwór Games Without Frontiers. Games Without Frontiers, Peter Gabriel, no i w chórkach Kate Bush w muzycznej poczcie UKF-u. Jutro Peter Gabriel kończy 70 lat. Jutro od 13 specjalne wydanie muzycznej poczty UKF-u ze Szklarskiej Poręby. Tomasz Żonda w drodze, właściwie cała trójkowa ekipa w drodze. Pozdrawiamy serdecznie, spokojnej podróży życzymy. No i wracamy do poczty. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, kłania się Paweł z Jarosławia. Chciałbym poprosić o taki utwór duetu Roberta Fleck i Danny Hathaway, Where is the Love? Gdzie podziela się miłość, tak pytają właśnie w tym duecie i tą piękną piosenkę chciałbym zadedykować koleżankom z Krakowa, Paulince i Kasi. Z pozdrowieniami. Roberta Fleck i Donny Hathaway. Taki piękny duet muzycznej poczcie UKF-u. Pan Michał napisał krótko i treściwie: prosiłbym o Mother Love Queen. Please let me back inside. don't want to make no waves, but you can give me all the love that I crave. I can take it if you see me cry. I long for peace before I die. All I want is to know that you're there. You're gonna give me all your sweet mother love. Queen, Madonna z płyty Made in Heaven, wydane już po śmierci Freddiego. Ostatnia piosenka dzisiaj w audycji to prośba od pana Mariusza z prośbą o coś wiecznego i po męsku, pisze pan Mariusz, skoro Shade nam tak nastrój zrobiła w poczcie. Lovers in the Wind, Roger Hodgson. Po 14 w tonacji trójki Piotr Kaczkowski, jutro w muzycznej poczcie UKF-u ze Szklarskiej Poręby Tomasz Żonda. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Mariusz Owczarek. Kłaniamy się, do usłyszenia.